ฉันเหมือนดั่งน้ำมันกับไฟคอยเติมให้ลุกลามไหม้ฉันยังไม่เข้าใจเลยนะตอนเริ่มรักกันได้ฟังแต่คำหวานหวานอดอ้อนรำพันด้วยกันทุกวันเวลาหรือเธอสับสนเมื่อคนที่สามเดินมาตัวฉันหมดสิ้นคุณค่าหมดเวลาอย่างน่าสงสารเมื่อก่อนนั้นเธอเห็นฉันเป็นคนดีแต่ตอนนี้ฉันมีค่าเพียงความฝันยังจำได้ไหมแหวนใส่นิ้วนางอยู่นั้นสลักชื่อเราคู่กันวันแต่งงานกอดฉันดีใจเป็นเพราะอะไรหรือเขามาให้ความรักเธอจึงรับปากกับเขาอย่างมีเยื่อใยบอกฉันหน่อยสิฉันนี้ไม่ดีตรงไหนมาปล่อยให้ฉันเดียวดายแล้วเดินไปกับชายอีกคนความรักเธอจึงรับปากกับเขาอย่างมีเยื่อใยบอกฉันหน่อยสิฉันนี้ไม่ดีตรงไหนมาปล่อยให้ฉันเดียวดายแล้วเดินไปกับชายอีกคน